zur Tüte kaum noch einen. Und jetzt ein Mund. Han macht ein Lippensassa. Han macht ein Lippensassa. Han macht ein Lippensassa. Ja, mat gusta. Han sa noi ette ei hän. Ma muistele kan, yeah. Ei tahto häiritsevän. Un vapautan. Hän matka lippunsa saa. Hän matka lippunsa saa. Ja matkustaa. En tiedä kuinka käynyt on näin. Hän mua loukkaa, ei ole oikein se näin. Hän oli ajattelematon. Se mua loukkaa, ei ole oikein nyt näin. Hän sanoi, että ei hän mua muistelekaan. Kuinka käynyt on näin. Hän mua loukkaa, ei oikein se näin. Hän oli ajattelematon. Se mua loukkaa, ei oikein nyt näin. On päivä surullinen, jo huomenna kun, yeah. Tuo tyttö kaunokainen on jättänyt mun. Lippunsa saa, hän matka lippunsa saa, hän matka lippunsa saa ja matkustaa, hän matkustaa vain.